для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, прапануем вашай увазе эсэ Міхася Стральцова «Загадка Богдановіча». Чытае артыст Валеры Шушкевіч. Слухайце першыя старонкі твора. Міхась Стральцоў. Загадка Богдановіча. Эсэ. Маладому вераб'ю блага. Надзеі на папраўку амаль не было, ён гэта ведаў добра. І ўсё ж паехаў. Можа, нават і таму, каб хоць трохі супакоіць сяброў. Дзіўная рэч. За ўсе іхнія клопаты ён мог аддзячыць хіба што згодай на гэтую паездку. Ён надта не любіў усялякіх клопату аб сабе. Грошы на дарогу і лячэнне яму сабралі. Пра гэта ён не ведаў да самага апошняга часу. Паставілі, так сказаць, перад фактам. На руках было і рэкамендацыйнае пісьмо ў Ялту. Ну што ж, Ялта. Добра яшчэ хоць знаёмая мясціна. Упершыню ён быў там у 1909 годзе. Малочная ферма «Шалаш», блізка ад Аўткі, непадалёк ад дачы Чэхава. Чэхава ўжо няма, усё тое ж сухоты. Брат Вадзім памёр ад сухотаў у 1908 годзе. Праз год адкрыўся гэты самы працэс і ў яго. Яраслаўскі доктар Бернт супакойваў, маўляў, марная трывога. Ялцінскі доктар, як яго прозвішча, сказаў больш пэўна, трэба сур'ёзна лячыцца. Надзею на папраўку ўсё ж падаў. Ах, гэтыя дактары, так лёгка, як рэцэпт выпісваюць яны надзеі. Але тут усё надта проста. Звычайная арыфметыка. Маці памерла ад сухоту ў 27 год. Нарадзілася ў 1869 годзе, памерла ў 1896. Ператасаваны дзве апошнія лічбы. Паводле гэтай логікі ён памрэ ў 1919 годзе. Два гады ў запасе. Што ж, добра было б. Толькі не верыцца ў гэта. Брату Вадзіму было ўсяго 18 год. А яму хутка 27, як маці. І ўсё ж так хочацца верыць, няхай нават у містыку лічбаў. Два гады ў запасе, гэта добра. Пра Ялту напісана ў чэхаўскай «Даме з сабачкам», як гэта там. І тут выразна кідаліся ў вочы дзве асаблівасці шыкоўнага ялцінскага натоўпу. Пажылыя дамы былі апранутыя як маладыя, і было многа генералаў. Ну, генералу, мусіць, цяпер паменшала вайна. Хаця, шкада, што ён, Богданович, нічога не напісаў пра Чэхава. Ну, нейкую там нататку пра выданне яго пісьмаў. Хіба гэта можна лічыць? Якое самотнае жыццё, якая мужнасць. І незалежнасць ва ўсім, і загадкавае, нікім не спазнанае майстэрства. Над апавяданнямі можна плакаць і стагнаць, можна пакутаваць супольна са сваімі героямі, але, мяркую, трэба гэта рабіць так, каб чытач не заўважыў. Чым больш аб'ектыўна, тым больш моцнае ўражанне. Нешта падобнае ёсць у яго Богдановіча. Што з таго, што сціх в душе кіпіць, Он через холод мысли протекает, поэт всегда обдуманно творит. Ну, это, брат, дрэнная цитата. Ось тут у тебя, мабыть, вышло лепш. Сальеры у творчести усё хотел понять, во усім упэўниться, усё обмерковать, обдумать способы и материал, и мэту, и горача любил свою свядомость гэту. У творчести его раптовнага няма, основа да яе спокойная дума. Але якая самоупэўненасць, браце, цягацца с Пушкіным, с самим Александром Сергеевичем. Сказано ж, гений и злодейство – две вещи несовместные. Ну а коли у отчая человек, коли больше, чем Бога, возлюбил свое рамяство? Так, рамяство – это ж хорошее слово. А узнагороды нема. Коли хоча жить у келли, а не у корчме. И хиба он не лечил Моцарта гением? Конечно, лечил. Не, тут было другое. Образа за профанацию мастацтва. Хоть не свядомую, але профанацию, так. И самое головное, ценой гениальности. Сальеры думал, что гэтага нельга даровать, нават Моцарту. Обдумать способы и материал, и мэту. Але калі все-таки зайздрасть, низкая, ганебная зайздрасть, творчая бессилье, бесплённое напружанне думки. Не гэта мусіць прыдумана. Каб круглей, каб для легенды. А паэту гэта трэба для драмы. Буало гэта не трэба. Гёте гэта не спатрэбілась так сама. Уравнаважаны, спакойны, як Бог Гёте. І страсны, неуравнаважаны Шиллер. Дзе тут трагедія, драма? Для каго? Для Гёте? Для Шиллера? Ну, хутчэй, можа, для апошняга. І ўсё ж дарэмна ты звязаўся з Сальеры. З легендай табе не справіцца. І не абараніць сябе. Рацыяналіст і дэкадэнт. Вот што будуць гаварыць пра цябе нашчадкі. І будуць помніць хіба па тым, што некалі ты пісаў неблагія рэцэнзіі на Купалу, на страснага, неўраўнаважанага Купалу, Купала Шиллер. Дзе знайсці Гёте яму на пару? Цягнік усё ішоў і ішоў на поўдзень. Была зима, мяцеліца, і гаварылі пра рэвалюцыю. Ён ехаў насустрач ёй, ці ад яе. Эх, каб яшчэ хоць 2 гады жыцця. За Гомелем на 3 дні цягнік запынілі снежныя заносы, апынуліся між станцыямі, як паміж небам і зямлёй. Цемень, завіруха, страшныя апакаліптычныя ночы. Палілі свечкі. Скончылася яда. Ён думаў пра бацьку. Той павінен быў выехаць з Яраслаўля на 2 дні пазней. Сустрэча была прызначана ў Сімферополі. Бацьку туды перавозілі на службу. Пасля 7 дзён дарогі быў нарэшце Сімферополь. Бацькі ў Сімферополі ён не знайшоў. Ён не пакрыўдзіўся. Неспакойны стаў час, усё магло здарыцца. Але хутчэй за ўсё бацьку затрымалі грамадскія справы. Яго наогул заўсёды аж надта цікавілі грамадскія справы. Максім Адамович, сын, разумеў, бацька чалавек нешчасны. Жыццё ў яго не выходзіла і пакуль не выйшла. хоць той нікому не прызнаваўся ў гэтым, нават сабе. Выратоўваць усё павінна была шырыня інтарэсаў, грамадскія памкненні. Максім Адамавіч разумеў бацьку, а таму шкадаваў. Была нарэшце і Ялта. І ў Ялце таксама была рэвалюцыя. Кватэру было знайсці не так лёгка, як яму думалася на пачатку. Чамусьці сталі баяцца чужых людзей. Цэлы дзень ён блукаў па горадзе, вынікаў ніякіх. Пад вечар здабыў адрас. Вуліца Мікалаеўская, дом нумар 8. Гаспадыня Марыя Цамко. Гаспадыня павяла яго дваром. Па крутой, з надворнай лесвіцы, падняліся на другі паверх. Пакой быў даволі прасторны, але недагледжаны. Адчувалася, што ў ім даўно не жылі. Яму было ўсё роўна. Ён зморана сеў на табурэт, выпрастаў ногі. «Больш я нікуды не пайду», – сказаў ён. «Ну, дык жывіце сабе», – адказала гаспадыня. За акном відно было мора, блізка сыра, – падумаў ён. Адолювала стома. Гаспадыня пайшла. І он слухаў яе тупаценне па лесвіцы. «Затое я буду тут зусім адзін», – з нечаканай палёгкай падумаў ён і успомніў, што не дагаварыўся з гаспадыняй пра харчы, а буду хадзіць у сталоўку, суцешу сябе. Нічога мне не трэба. Так будзе лепш. Буду пісаць». Так ён стаў жыць у Ялце. Ішлі дні. Пятру Гапановічу, стрыечнаму брату, ён пісаў: «Надвор'е страшэннае, дождж, вецер, холадна». І дадаваў, што гаспадыня дрэнна паліла ў печы, эканомію наганяла. Гапановічу пра гэта можна было напісаць. Ён быў амаль ніхто яму. Ну, брат, гэта праўда, брат, але ж такі далёкі чалавек. Заўсёды кпіў з яго беларушчыны. Самасцінасці, маўляў, захацелася. Так і гаварыў, самасцінасць, на хахлацкі лад. Адразу двух зайцоў забіваў. «Ты раскажы всю правду ей, пустого сердца не жалей». Пішучы, горка падумаў ён. Можа, ён меў на ўвазі і Анюту, родную Пятрову сястру. Шо ж, няхай бы гэта прачытала і яна. Пускай она паплачет, ей нічого не значит. Ён задумаўся, а потым напісаў далей. Бацьку пра хваробу пісаў без усялякіх падрабязнасцей. «Лячуся, маўляў, у Ялце і ўсё тут. І ты не распісвай». Бацька даўно ўжо быў у Сімферополі. Шырокае ў яго цяпер поле для дзейнасці, як бы са шкадаваннем падумаў сын. І ён заўсёды разумеў бацьку і не хацеў яго турбаваць, нават пісьмамі. Несур'ёзна гэта – пісаць пісьмы за якія-небудзь 70 вёрст. Такая была адлегласць паміж Сімферополем і Ялтай. Ён не крыўдаваў на бацьку. Так ужо звыклася. Бацька, на яго думку, быў няшчасны чалавек. І ён спрабаваў пісаць. Чамусьці пісалася не надта. Тады браўся папраўляць старое. Доўга сядзеў над слуцкімі ткачыхамі. Работа ішла вяла. Самае непрыемнае было тое, што ён не быў упэўнены, ці трэба папраўляць. Цяжка было вечарам. Сагнуты, змораны тень Сальеры уставаў ад дзвярэй, соўгаўся па сцяне. Шыпела газ у лямпе. Нязвыкла пуста і яснотна рабілася ў галаве. Ён баяўся, што не вытрывае, ні закрычыць. Тень Сальеры затойваўся ў куце. Колькі цяпер часу? Час сеяўся праз пакой, як вада праз сіта. Думкі разбягаліся і рваліся, як сатлелая нітка. Дык няхай жа, няхай сабе рвецца мне жыццё, як сагніўшая ніць. Хто гэта напісаў? Ён? Добра гэта ці дрэнна? Калі дрэнна, дык можна яшчэ паправіць? Яшчэ можна, можна. Так. Тень Сальеры пачынаў калыхацца ў куце. Ён няўцямна глядзеў у кут. Тень тады стойваўся. Шыпела газа ў лямпе. І он стараўся не глядзець у кут, напружваў слых, імкнучыся ўчуць, што робіцца там, знадворку. І думкі стараўся скіроўваць туды. Яму здавалася, што ён чуе, як шуміць мора. А мо гэта толькі вецер? Трэба прыдумаць нешта ратавальнае. Падарожнічаць у думках. Пачаць адсюль, ад Мікалаеўскай, дом нумар 8. Давай сёння пойдзем да аднаго загадкавага чалавека, да пісьменніка Антона Паўлавіча Чэхава. А, яго ўжо няма, але ж ёсць дача, і ён ведае. Яшчэ ў першы прыезд свой у Крым быў там, верхняя аўтка. Вінаграднікі над рэчкай у Чансу, маленькі дамок, садок таксама маленькі. Сонца і цішыня. Сухая патрэсканая зямля на падворку. Яшчэ там павінен быць журавель. Журавель прыручаны Чэхавым. Недзе ён чытаў ці чуў пра гэта. Колькі год можа пражыць журавель? І он заплюшчыў вочы. Так ярка, але супакойна свяціла сонца, і ад яго сухога бляску як бы цень ляжаў на зямлі. З высокіх, але вузкаватых дзвярэй дачы на ганак выйшаў чалавек. Задраў галаву і глядзеў некуды ў пустату, жмурачыся ад сонца. Востра пабліскувала пенсне. Нізка, ледзь не да вушэй, насунуты быў на галаву мяккі капелюшык перашком. Лёгкае паліто зашпілена на верхні гузік. Чалавек ступаў роўна, прама, але нейкая скаванасць адчувалася ў нагах. Можа, праз жаданне трымаць паставу? Чалавек сеў на лаўку і абшчапіў рукамі вострыя калені. Раптам твар у чалавека пасвятлеў, і ён рукою дакрануўся да пенсне. На падворку стаяў журавель, падабраўшы адну нагу, але ўвесь як бы цягнучыся ўгору. Развіналіся і ападалі долу крылы, чыркаючы аб сухую шорсткую зямлю. Абабітыя ўжо злінялыя крылы. Журавель танцаваў. Чалавек зняў з галавы і палажыў на калені капялюш. Валасы на галаве былі зляжалыя, станчэлыя і нібы хворыя валасы. Журавель рабіў па надворку кругі, набліжаючыся да чалавека. Той усміхнуўся і лёгка ўзмахнуў рукой. Журавель скокнуў у бок і, трымаючы раўнавагу, шырэй замахаў крыламі. Бег, падскакваючы па двары. Адарваўся ад зямлі і зрабіў паўкруг над садам. Чалавек глядзеў, ледзь павернуўшы галаву. Твар быў разгублена ўважлівы і тым часам безабаронны, як амаль заўсёды ў чалавека, калі ён адзін. Над клумбай пачала пырхаць мятлушка, залаціста-рудая, з чорнымі закрайкамі крылаў. Было так ціха, што чутно было шалясценне гэтых крыл. Свяціла сонца, і ад яго сухога бляску як бы нейкі цень ляжаў на зямлі. Богданович расплюшчыў вочы. Ціха гарэла лямпа. Фіялетавым змрокам набрыняла акно, і он павярнуў галаву і паглядзеў у кут. Сагнутага ценю таго чалавека там ужо не было. Так праходзілі ночы, наставалі дні. У Ялце была вясна. Ён пачаў часцей выходзіць на вуліцу. Гадзінамі ён мог сядзець, нерухоміўшы, і грэцца на сонцы. Хада стамляла яго, забівала дыханне. Тады горача, неўтымавана стукала ў скроні. Калі праходзіла гэта, казытліва і суха пачынаў гарэць лоб. І балела чамусьці над брывом. Так, жыццё, думаў ён, што ж рабіць? Можа, найбольшая мудрасць для безнадзейна хворага прымірыцца з ім, спакойна глядзець, думаць і адчуваць. Што павінен ён зразумець, калі надыдзе апошняя яго хвіліна? Думкі зноў былі пра вершы. У Мінску ён перачытаў «Вянок». Тады думалася так. Не дахватаў розны гібель, бо кніжка, што не кажы, маладая, пісалася ў 17-20 год, але ж ёсць у ёй і творчасць, і натхненне, і сур'ёзная праца. Частку вершаў ён выкасаваў. Другі пры выпадку трэба было б абгладзіць. Тут у Ялце абгладжваліся вершы цяжка. І не трэба, падумаў ён, гэта ўсё праз хваробу, праз хвараблівы стан душы. Проста выкасаваць і ўсё. І здзівіўся па лёгцы, што прыйшла з гэтай думкай. Здагадаўся, днём ён яшчэ больш, чым ноччу, баяўся таго чалавека. Сальеры. Як бы там ні было, у яго ўсё ж ёсць кніжка, і ёсць яшчэ вершы беларускага складу. Можа, на гэтым яго зразумеюць і апраўдаюць нашчадкі і даруюць тое, чаго не паспеў зрабіць. Зробяць іншае, зробіць Купала. Бессумненна, у таго вялікая будучыня, такая здольнасць да абнаўлення, да пашырэння абсягу тэмы, думак, і якія рытмы, якая лексіка, якое пачуццё мовы. Што сказаць, ён зайздросціў Купалу і не баяўся прызнацца сабе ў гэтым. Яго ж, Богдановича, песенька была спета. На вуліцы здаралася ён, прыпыніўшыся, разглядаў сябе ў шкле вітрын. Божа, так схуднець. І здзіўляла яшчэ другое. Так стаў падобны на бацьку. Раней ён заўсёды думаў, што падобны на маці. А цяпер, як у бацькі выпукліліся над броўі, і гэтаксама панурыліся вусы, і прабіўся ў вачах сухі, насцярожлівы бляск. І гэта было яшчэ адным, што мірыла яго цяпер з бацькам. Пісаць яму пакуль, праўда, не хацеў. Ведаеш, што сын у Ялце? Колькі разоў пісаў яму, здаецца, два. Ну і даволі. Але неўзабаве ён стаў пачуваць сябе надта блага. Колькі дзён запар не выходзіў з дому. Гаспадыня правяла бальнічную сястру. Сястра была пры ім толькі ў дзень. Начамі, страшэнна стамляючыся, ён пісаў бацьку пісьмо. Пісаў так. «Дзень добры, стары верабей. Маладому вераб'ю блага. Макротаў у мяне шмат, тэмпературы высокія. Два разы ішла кроў. Другі раз адпляваў я яе дзён за 10. Але з гэтага часу з ложка ўжо не ўстаю, аслабеў дарэшты. Скоро пачнецца гарачыня. Трэба будзе ехаць з Ялты. А як у такім стане паедзеш? За дзень перад смерцю яму палягчэла. І он попрасіў гаспадыню купіць свежых клубніц. З'еў 2-3 ягады і больш не мог. Ён не ведаў, як паміраў Чэхаў. Паміраў ён у Баденвейлеры, у гатэлі. Быў позні вечар ці пачатак ночы, калі ён, прачнуўшыся, папрасіў паслаць па доктара. Раней ніколі ён сам гэтага не рабіў. Жонка выбегла ў пусты, маўклівы калідор начнога гатэля папрасіць каго-небудзь прывесці доктара. Чэхаў ляжаў і чакаў. Стоеная і душная цішыня панавала ў гатэлі. У цёмных клетках паверхаў, скурчыўшыся ў нагрэтых пасцелях, спалі, абліваючыся потам, пажылыя сямейныя пары. Вінны перагар стаяў у пакоях адзінокіх халасцюкоў. О, як душна было за сценамі, якое бязлюддзе было ў калідорах. Рыпеў пясок пад нечымі нагамі ля пад'езда гатэля, які ядраны, смачны, чысты хруст. Жонка прынесла лёд. Прыйшоў доктар. «Шампанскага», – сказаў доктар. Антон Павлович сеў, узяў бакал. Доктар глядзеў на Чэхава. Яму здалося, што хворы хацеў нешта сказаць. Доктар нахіліўся да Чэхава. Моцна, нібы побач з ім быў глухі, Чэхаў сказаў: «Іх штэрбе, я паміраю». Выпіў шампанскае, усміхнуўся і дадаў: «Даўно я не піў шампанскага». Асцярожна і ціха лёг на бок. Вялізная чорная мятлушка пырхнула праз фортку ў пакой. Цень мітусіўся па сцяне, па столі, падаў на твар чалавека, што нерухома ляжаў на ложку. Ляжаў як трэба, перавернуты ўжо на спіну. Стаяла цішыня. Потым як бы выбух скалануў пакой. З бутэлькі выбіла корак. Богданович ляжаў, выпрыстаўшыся. Адна рука падціснута была пад падушку, другая далёка адкінута ў бок. Стаяла цішыня. Гаспадыня, яшчэ ні пра што не здагадваючыся, запынілася на парозе. Асцярожна прачыніла за сабой дзверы. Ступіла ў пакой і зразумела ўсё. На табурэце каля ложка ляжаў кулёк з клубніцамі. Папера густа набрыняла чырванню. Нейкі скурчаны лісток валяўся на падлозе. Гаспадыня падняла яго і прачытала: «Дзень добры, стары верабей, маладому вераб'ю блага». Канверта нідзе не было. Не было, значыць, і адраса. Гаспадыня пачала шукаць адрас. На адным са старых канвертаў было пазначана: «Яраслаўль». «А я Богданович». Гаспадыня не ведала, што бацька Богдановича жыў у Сімферополі. Ад Сімферополя да Ялты было 70 вёрст. Сябры, выслухалі першыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Богдановича». Чытаў артыст Валерый Шушкевіч.